राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059, 12 जुलाई 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा सब जगह सबको प्राप्त है, सब जगह परिपूर्ण है, तो हमारे को प्राप्त है परमात्मा। अगर हमारे को प्राप्त ना हो तो सर्वव्यापक कहीं नहीं होते। सर्वव्यापक कैसे हमारे में नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है जो कि कोई व्यक्ति में न हो, ये नहीं कह सकते। हमारे परमात्मा तो प्राप्त है, यदि प्राप्त न हो तो परमात्मा नहीं हो। परमात्मा वही हो सोचे जो सब सब हो गए, तो हमारे में है, सब में है, तो हमारे में है, हमारे में है, हमारे में है, हमारे को प्राप्त है। मान ले इस बात को, हमारे परमात्मा हमारे में, अगर प्राप्त है तो सब कुछ प्राप्त हो गए, पूर्णता हो गई, कोई जरूरत कोई कमी नहीं रहेगी। परमात्मा प्राप्त है तो कमी कोई रहती ही नहीं। वो ज्ञात गातव्य है, प्राप्त प्राप्तव्य है, कृतकृत्य है, कर्म कर्म से कृतकृत्य होता है। और परमात्म शब्द है वो ज्ञात ज्ञातव्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति से प्राप्त प्राप्तव्य होता है। ठीक बात, तीनों बातें पूरी है। कर्तव्य बड़ा सत्संग करते हैं, करते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, खास करके बुराई से रहित है। कोई तरह की बुराई नहीं होनी चाहिए, बुराई ये बात गंभीर है, वह नरकों में जाने वाली है, तो बुराई नहीं होनी चाहिए। न किसी को बुरा समझना है, न किसी का बुरा चाहना है, न किसी का बुरा करना है, न बुराई सुनना है, न बुराई कहना। 5 हो जाएगा बुराई, बुराई गए तो गए, ऐसा नियम ले ले अपना। किसी को बुरा नहीं सुनना, क्यों दिखता है बुराई करता हुआ, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, लोगों का नाश करता है, दुश्मन करता है, ये लीला, ये भगवान की लीला है, ये भगवान ऐसी लीला करते है। तो कलयुग की लीला क्या होती है? ऐसा नहीं करे तो कलयुग की लीला ही नहीं होती, कलयुग लीला ऐसी होती, नहीं तो कर दू कैसे हुआ? कर दू लीला करते वो कर दू के लिए सत्य हुई देता नहीं, द्वापर हुई सब लीला करते, ठाकुर जी करते सब लीला, और लीला ही है। परमात्मा की तो लीला मात्र हमारा काम बन जाए। कवि ने कहा है, काम हमारो जमत है रमत बिहारी राम, तुम्हारा तो खेल है, हमारा काम जम जाएगा, काम हमारा जमत है, रमत तैयारी राम। हमारा काम चल जाएगा, भगवान हमारे सब के, हमारे सब में है, सब गए चाहे सर्वभूत हिते रहता, जो पानी है सबके भूतों में रथ, भूतों के हित में रथ है, ते प्राप्त बंधे मामे सर्वभूत हिते रहता, बड़ी मात्र के हित में रहते। सत्संगियों तो कम से कम चाहिए कि सबके हित भी करे, बुराई कोई नहीं, नियम कर देना चाहिए, न कभी वो बुरा समझेंगे, किसी की बुराई करेंगे न बुरा समझेंगे, तीन बातें तो ये परमात्मा के सिवाय तो कुछ है नहीं, तो बुराई किसी करे तो परमात्मा ही बुराई कर रहे, ये परमात्मा के सिवाय तो कुछ है नहीं, इस वास्ते बुराई बिल्कुल मत करो। ये निषेधात्म साधन है, ये बहुत व्यापक होता है, भलाई करो तो सीमित हो गई, हजार दस हजार बीस हजार लाख दो लाख दस लाख रुपया खर्च करो तो सीमित होगी, भलाई सीमित होती है, किसी की बुराई नहीं करेंगे ये असीम, किसी की बुराई न करना है असीम साधन, भलाई करने में सीमित होती है, यानी खर्चा होगा ये में खर्चा तो होता नहीं, वो असीम होती, कैसी बहुत ही बात, खर्चा भी होता है इसकी बुराई नहीं कर रहा, संसार मात्र का भला होता है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, हमारा खर्चा मुझे होता ही नहीं, संपूर्ण प्राणियों का हित होता है, ये चीज बहुत बढ़िया है, ते प्राणी माँ बेवा सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः भाव रहे सब सुखी हो जाए, और सब के सब निरामय निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, सबे भद्राणी प्रसन्न हो, माँ कष्ट दुख मत, किसी को दुख नहीं हो, ऐसा भाव रखे निर्मल भाव, दुनिया मात्र के हित करने का पुण्य होगा, दुनिया मात्र के हित का, भलाई कितनी बड़ी करो सीमित होगी, और बुराई तरह होना है असीम सुख असीम, छोटे असीम भलाई हो जाएगी, नियम दे दे ना किसी को बुरा समझेंगे ना बुराई चाहेंगे किसी का ना बुराई करेंगे, ना बुराई सुनेंगे ना बुराई कहेंगे, पांच हो गए तीन से कम, तीन से काम चल जाएगा, असीम भलाई असीम, दुनिया मात्र गई सभी बंधु सुखी जाए, किसी का बुरा न हो कभी न हो, सुपने में भी किसी की बुराई न हो, जैसा बल दे रहे तो बहुत बढ़िया है, हम किसी का बुरा करेंगे ही नहीं, करेंगे कभी कभी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया व्रत है ये नियम। ना किसी बुरा मानेंगे, न चाहेंगे, न करेंगे। सब व्रत ले लो, ये व्रत सबका निप जाएगा, बहुत बड़ी पढ़ाई हो जाएगी। नियम है बस, सब भाई बहनों को पक्का नियम है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, सत्संग करते हो, सत्संग में आते हो, खर्चा करते हो, तो एक बुरे ही छोड़ दो। बड़ो भाई भलाई हुई, बड़ी भाई बुरा ही छोड़ दो, बुरा नहीं मानेंगे। अब बुरा ही करता है कतीब करी परिस्थिति मान करता, भगवान है भगवान है भगवान, मेरे भगवान है। हमारे भगवान है, भगवान की लीला विचित्र है। सबको नमस्कार। नमः पुरस्ताद तथा पृष्ठ स्वस्ते, नमः पुरस्ताद तथा पृष्ठ स्वस्ते, नमः सुधे सर्वतः गुजर, नमः पुरस्ताद। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा नमो नमस्ते, नम पुरस्ता नमो सुते सर्वते आदादी। आनंद हो जाएगा, आनंद मन में मन शांत रहेगी। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, अहित न करना है, बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। हरदम मस्त है, हरदम आनंद ही आनंद रहेंगे, किसी का बुरा साथ नहीं हुआ। देखो दीवार में देख लो, जो कुत्ता है वो सोता रहता है रस्ते में, कोई आता देख लिया शांति से, या जो भोंकता है शांति से आता है, दाल तो पूछता है मन में बुरा ही आ गई, अब शांति नहीं है। कुत्ते के भी बुराई आ गई, शांति से नहीं रह सकता। अरे बुरा रहता है वो सोता है, देख लिया भैया, मतलब बुराई मन में आते ही अशांति हो जाती कुत्ते की। तो मनुष्य है तो चाहिए कि नहीं, कुत्ते के भी बुराई आने से शांति से नहीं बैठ सकता। थोड़े घर दूर जाए तो फिर नहीं कर पहले दूर कोई मतलब नहीं, मन में बुराई आना से शांति नहीं रहती। मन बुराई नहीं आवे तो सोता रहे, ये बात कुत्ते नहीं। तो मनुष्य को तो होना चाहिए, मनुष्य में भी सत्संग करने वाला में तो बिल्कुल बुराई नहीं आनी। सत्संग करते हैं, पैसा लगाते हैं, काम खोटी करते हैं या भीड़ करते हैं, तो इतना धन करना चाहिए। भगवान किसी से बुरा नहीं करते। क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्य, प्रधान के समान है। रावण ने कहा कि आप सब लोग हमारे विजय विजय हमारे विजय, मैं सब जीता रहा जब मेरे शहर में पैर नहीं रखा दिया, और आप जीते और आपके धाम में जा रहा हूं, करो मनाई ताकत करो, तो विजय नहीं हुई, विजय हमारी हुई, आपके जीते जीते आप एकदम में जा रहा हूं, मना कर नहीं सकते, और मैं जीता जी आपको पैर नहीं रखा दिया मेरे शरीर, तो जीत तो मेरी हुई। अब भगवान पर पीछे कर दे ऐसी बहुत की बात है, इस बार गिरी का बुरा चाहना ही नहीं, अरे बुरा चाहना से व्रत हो जाएगा, सर्पानांच खलानांच प्रतिद्याम तीन हो गया, सर्पानांच खलानांच प्रतिद्या पे हारण हो गया, अभिप्राय आने सिद्ध थे, यदि अभिप्राय सिद्ध थे होते धीरे धीरे मदद जगत थे। ये बात है भाई, हमने बुराई करी नहीं किसी की, मौज में रहे आनंद में रहे हरदम, ऐसी बात है, प्रत्यक्ष आनंद है, हम कुछ करना नहीं पड़े, करना कुछ नहीं, भलाई करने में खर्चा करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उद्योग करना है, फिर भी सीमित होती, अगर कुछ नहीं करना पड़ेगा असीम असीम असीम असीम, इस वास्ते किसी का बुरा नहीं करना, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवन्ति मामेव, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्ति मामेव, सगुणी प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि खंड कर्मसा सिद्धद्वैतात्मानं सर्वभूतेषु, निर्गुण की प्राप्ति दोनों की प्राप्ति सर्वभूतेषु, सबका हित है, तो सगुण की प्राप्ति हो जाए निर्गुण की प्राप्ति हो जाए, कितना काम हो गया, व्यापक होगी भलाई और सगुण निर्गुण साकार निराकार सबकी प्राप्ति, देखो सही मौज है, खुश करना नहीं पड़े, क्या करना पड़ेगा, कुछ करना खुश करना नहीं, बताई सर्वभूत ही रहता सबका हित हो, मौका लगे सबका हित कर रहे हैं, मस्ती में रहे, बड़े बड़े महात्मा हुए वे भी ऐसे ही करते, किसी का बुरा नहीं करते, सब लोग खुश हो जाते, शांत हो महात्मा गांव में शांत आ जाए तो शांति पैदा हो जाए, डाकू आ जाए तो सब कांपने लग जाए, आप बताएंगे आप बताएंगे, तो संत आ जाते हो बस। शांति हो जाए, कितनी भलाई है, कितना उपकार है, कोई खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, नियत साफ है। कितनी बढ़िया चीज है। किसी का बुरा नहीं हो, सब सर्वेक्षण तो मेरा माया, सब निरोग हो जाए, सब भगवान भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब का कल्याण हो जाए, सब का परमित हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सबको भगवान मिल जाए, कितनी बढ़िया बात है। व्यापक व्यापक हो गया, अंतगण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा एकदम, किसी बोला ना हो। अब दृष्टि में कोई बुरा है ही नहीं। देखो अपना कोई बुरा करता है वो पापों का नाश करता, हमारा कोई बुरा करे वो हमारे पापों का नाश करता, भला करे पुण्य बना करता। फिर न काम बुराई करने वाला हमारा भला करता, ऐसी मोदी बात है, हमारे पापों का नाश करता। भलाई करने वाली नियत अच्छी है, परंतु हमारे लिए तो बुराई करने वाला ठीक है, वो बुरा लगे बुराई करना, वो अच्छा लगना चाहिए, हमारे पापों को नाश करता है। बोलो, कोई भी दुख देता है तो पापों को नाश करता है, जैसे कि नहीं, कितनी मोदी बात है। उसको भला बुरा नहीं समझते, बुरा नहीं समझते, अरे वो तो कृपा कर रहा है, अपना हित करता है, जान कर रहे हमारे भले के लिए, अपना हित भले ही हो जाओ तुम्हारा भला हो जाओ, नियत नहीं है ऐसी, परंतु परिणाम यही होता है। नारायण नारायण नारायण।